You take someone's heart and you kick it around. Keep on picking it up so you can watch it come down. I don't know what I'm supposed to do while I wait for you to make up your mind. Could you please be so kind when you know what to do? I'll be in the next room, but if you leave it too late, I may be in the next day. If you ain't got time for me, I'll find another fantasy. W rytmie na trzy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia na naszych radiowych zegarach. Już czas nocny, choć tej nocy niektóre miejsca jeszcze nie usypiają. To program W Rytmie na Trzy. Ponownie witamy z naszego mobilnego studia na festiwalu w Opolu. Serdecznie pozdrawiamy Zabrze także, gdzie odbywa się pierwsza edycja festiwalu Carbon. I te dwa wydarzenia są motorem napędowym naszego muzycznego weekendu. Tomasz Dudek z Opola i nasi specjalni wysłannicy, którzy są także tu na miejscu w Opolu i parę kilometrów stąd, czyli w Zabrzu. Witamy i zapraszamy na ciąg dalszy muzycznego weekendu w Trójce. Hold on, the sun's not gone. Nie wiem, czy państwo też tak pokoleniowo w zaciszu domowym są odbiorcami twórczości grupy Kool & The Gang. 21 sierpnia ukazała się płyta Perfect Union, pierwszy album zespołu Kool & The Gang od 2007 roku, kiedy to ukazała się płyta Still Cool. Na nowym krążku znalazło się 10 utworów i także ten, który mieliśmy okazję w Trójce chwilę temu posłuchać, czyli Hold On. Obiecałem, że wątki opolskie będą wyraźne w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w Opolu i w scenariuszu dzisiejszego dnia są także opolskie premiery, na których wystąpi Bartek Królik z kompozycją Zakochana. Był tu ktoś. Nie stać mnie na miłość, a nie odpuszczam, bo robi się już za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu koń. Będę ci szeptać teksty lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, proszę cię, sobą bądź. Zapomnijmy o błędach. Którzy tacy są jak my? Możesz mówić. Nikt nie całował tak jak ty. Do góry niech cię niesie i zakochana. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Zawsze, taka bądź, taka bądź, taka bądź, więc robiłem wszystko, wybieraj ja czy on. Tylko na całość idźmy, dalej niech płynie to. Nie chcę więcej myśleć i nie odpuszczam, bo robi się znów za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu koń. Będę ci szeptać teksty lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, proszę cię, sobą bądź. Zapomnijmy o błędach. Pośród ludzi, którzy tacy są jak my, możesz mówić. Nikt nie całował tak jak ty. Mimo góry, do góry niech cię niesie i zakochana. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Bartek Królik z kompozycją Zakochana. Do tej historii powstał także piękny teledysk. Zapraszam państwa w wolnej chwili do odszukania tego klipu na popularnych serwisach wideo. Bartek Królik wystąpi w Opolu w koncercie premier. Myślę, że Bartek nie obrazi się, jeżeli zacytuje naszą rozmowę sprzed kilku dni, gdzie powiedział: wiesz, Tomek, nie jest łatwo debiutować. To jest dobra kompozycja. Trzymamy kciuki za Bartka Królika równie mocno, jak i za innych artystów którzy wystartują w tegorocznych opolskich premierach. A informacja tej nocy to informacja, która składa się z dwóch nazwisk. Nagrodę Karolinki w konkursie debiutów w Opolu otrzymała Anna Bercyn, a nagroda publiczności powędrowała do Jana Traczyka. In my eyes and I still see. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you just know good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Try to trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you just know good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Vodka in a packet of cigarettes, that's all it used to be. But now you're sniffing on snow when you're feeling low. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it, when I stood back you slipped on your support. Taking back my life, taking it back, I'm taking it back, taking back my life, taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Jazz Stone w Trójce. Nie wiem, czy Państwo zakodowali w pamięci występ obok Jamesa Browna. Jeżeli nie, to Jazz przypomina ten występ na swoich mediach społecznościowych, dając wielki ukłon w stronę wielkiego mistrza funku. My też w Trójce muzycznie kłaniamy się wielkim muzycznym postaciom. Jedną z nich jest Krystyna Prońko. Leżą w knajpie na rogu krajek, dzisiaj nie sprzedaje nut. przecież się zdarzy tu. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kiecki mierzą i odkurzają serca tylko co do ziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Przyjezdni tu po to są. Jutro zaczyna się tu sezon i wszyscy ludzie o tym wiedzą. Czekali przecież długo, aż przeczącą długą kosz do kieszeni popłynie wprost. Krystyna Prońko w Trójce z trzeciego solowego albumu zatytułowanego 1980. Oczywiście tytuł jest też związany z rokiem wydania tego albumu. Singiel został wydany oczywiście także na płycie winylowej. Na stronie A-singla pojawił się właśnie utwór Jutro zaczyna się tu sezon. Utwór skomponowany przez Władysława Sendeckiego do tekstu Małgorzaty Maliszewskiej. Wykonany przez Krystynę Prońko z towarzyszeniem Big Bandu prowadzonego przez kompozytora. A na stronie B znalazła się piosenka, która stała się jednym z bardziej znanych utworów w wykonaniu artystki, czyli Poranne łzy, skomponowane przez Zbigniewa Jaremkę do tekstu Wojciecha Młynarskiego. To Trójka prosto ze stolicy polskiej piosenki, prosto z Opola. Ten program nazywa się W rytmie na trzy i chcielibyśmy tej nocy Państwa zarazić tańcem. Próbować tej wizji będzie już teraz na naszej antenie Tom Jones. A goddess on a mountain top was burning like a silver flame. The summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it. Oh, baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Ooh, I'm your fear. she's got it. Oh, baby, she's got it. She said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. I said, baby, you never said a true word, because you're my Venus, you're my fire, you're my desire. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Honey, honey, honey, honey, you're my Venus. Tom Jones w trójce z albumu Tom, wydanego w roku 1970. Kompozycja Venus, przez wiele lat odświeżana, aranżowana na nowo, prezentowana w różnych smakach muzycznych. Zapewne Państwo mają swoje ulubione interpretacje tej piosenki, piosenki Venus. To idąc tropem spoglądania w kosmos, przypominam Państwu, że na naszym muzycznym, trójkowym niebie sporo cudownie świecących obiektów śpiewających. Jesteśmy cały weekend w Opolu. Jesteśmy także w Zabrzu w ramach festiwalu Carbon i już teraz zapraszam Państwa na specjalną audycję z tego festiwalu w trójce tuż po godzinie drugiej. You have given so much to me, just to find my destiny. Feeling is believing and I'm feeling fine. Fine, despite the things I know, there is no place I'd rather go or be. Here is my destiny, and now's the time. For sitting in the middle of the ones I love, nothing else matters. Sitting in the middle of the ones I love, surrounded by light. Sitting in the middle of the ones I love, nothing can shatter. Sitting in the middle of the ones I love, surrounded by city streets so full of noise, where people walk around with silent voice. Every now and then it's all the time. All the time is all the same to me. My mind is just a picture frame, you see. And we are only passing through. That's why I'm sitting in the middle of the ones I love. Nothing else matters. Sitting in the middle of the ones I love. Surrounded by light. Sitting in the middle of the ones I love. Nothing can shatter. There's no shame in my mind. Yeah, I'll remember. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przebudzenie Ani Rusowicz to była naprawdę piękna płyta i nie ukrywam, że był taki czas, kiedy dość często gościła ta kompilacja w moim otoczeniu. A że warto przypominać takie nagrania, to dziś w programie W Rytmie na 3 zajrzeliśmy do lasu wspólnie. Przypominam, dziś nasze spotkanie nadajemy z mobilnego studia w Opolu. Atmosferę Wielkiego Święta Polskiej Piosenki Święta, które potrwa aż do poniedziałku. Aktualnie już jesteśmy po dwóch opolskich koncertach. Światła na opolskiej scenie przygaszone na kilka godzin, bo tuż przed południem rozpoczną się tu próby do koncertu, m.in. premier, na które już teraz Państwa zapraszamy. A co w muzycznym świecie w programie W Rytmie na 3? Przygotowałem dla Państwa teraz świeże spojrzenie na kultowe brzmienia końcówki lat 90. W Trójce na nowo. Odyseja. Yeah. Odyseja na zawsze zostanie zapamiętana dzięki pulsującemu hitowi Night in New Yorker. W 1977 roku to nagranie wypełniło naprawdę wiele miejsc. Jeśli Państwo przejrzycie stare kroniki, gazety, notowanie list przebojów i zapowiedzi koncertowe, to faktycznie tak było. Postery zapowiadające ich występy gościły w wielu miastach i małych miasteczkach. Nowa wersja, zainspirowana brzmieniem starego hitu, nazwana została po prostu New York City i przypomniała klimat wspaniałej końcówki lat 70., choć oczywiście jest mocno odświeżoną wersją z nowym miksem, za którym stoi projekt CIC. A teraz w trójce Bebo Best i The Super Lounge Orchestra. Kompozycja nazywa się Biri Bori. Bardzo radosna jest twórczość Bebo Besta, na pewno bardzo taneczna. Jeżeli parkiet szuka alternatywy na brzmienia, to połączenie modern jazzu z tanecznymi wibracjami The Super Lounge Orchestra na pewno budują doskonały most między tymi, dla których poruszanie się w tańcu to naturalna sprawa, a tymi, dla których te tematy otwierają się dopiero po przezwyciężeniu nieśmiałości. To jest muzyczny weekend w trójce. Teraz zagramy Care Me Love. Love wywołała spore zamieszanie, wydając w marcu tego roku swój debiutancki single Thinking About You. Dzięki przytłaczającemu poziomowi wsparcia okazywanego przez społeczność soulową praktycznie na całym świecie, Thinking About You był szeroko rozpowszechniony. Oczywiście trafił także na trójkową antenę. Tak muzycznie zaprezentował się północno-zachodni Londyn. Jeżeli do tej pory nie mieliście Państwo okazji zaprzyjaźnić się z tą artystką, z całego soulowego serca polecam Carmi Love. Thank you. napisy końcowe w programie W Rytmie na 3. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny wydania specjalnego programu Noc w Opolu i celebracja koncertu debiutów trwa. Przypomnijmy, nagrodę Karolinki w konkursie debiutów otrzymała Anna Byrcyn, a nagrodę publiczności tej nocy w Opolu odebrał Jan Traczyk. O wszystkich wydarzeniach, które towarzyszyły debiutantom, dowiecie się Państwo oczywiście z trójkowej anteny, a za kilka godzin emocje związane z koncertem premier. Małgorzata Łukowska była wydawcą programu, Tomasz Dudek program przygotował i przedstawił, a za parę minut przeniesiemy się z Opola do Zabrza. Zapraszamy na ciąg dalszy programu z naszego studia w Zabrzu, który towarzyszy festiwalowi Carbon. Dobrej, spokojnej nocy. Raz jeszcze pozdrawiamy z Opola. autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No, jeszcze nie, ale...